time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard's face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear ticking talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio's got a new plan, gotta get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio, Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. 14 minut po 18:57 minuta meczu Aktobe Legia. Legia wciąż prowadzi na wyjeździe 1-0. My wracamy na chwilę na tory. Dębki. Kiedyś wioska piękna, która była nikomu nieznana. Dzisiaj pseudokurort, który właściwie nazwę zna każdy, prawda? I został niestety zniszczony. Moi teściowie jeździli tam w latach 50. Dojeżdżali do Dębek właśnie w taki sposób. Do Krokowej pociągiem. Z Krokowej, to jest odległość niecałych 10 kilometrów, furą. W 60 roku został postawiony domek letni i ten domek też tak dojechał pociągiem do Krakowej, dalej furą, ponieważ drogi właśnie do Dębek nie było. Były torfowiska. Fura się zapadła razem z domkiem w torfowiskach. Został wyciągnięty traktorem domek i postawiony. Tory są, ulica kolejowa jest, tylko pociągu nie ma. No i fura gdzieś została w błocie jeszcze. 22 i 7 trójek, jest 18:15. Reportaż w Trójce. Pan Krzysztof był policjantem. Teraz ma 32 lata i od kilku miesięcy jest krakowskim taksówkarzem. Niewielu pasażerów domyśla się, że pan Krzysztof jest sparaliżowany od pasa w dół i ma specjalnie przystosowany dla niego samochód. Mówi, że w życiu zawsze wybierał trudne i wydawałoby się niemożliwe do zrealizowania zadania. W tym przypadku też tak postąpił. Taksówkarz to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Krzysztof jest bardzo optymistycznym człowiekiem. I wiedziałem, że sobie poradzi. I u niego nie ma słowa, że się nie da. Zaimponował mi tym właśnie, że bo wielu ludzi w jego sytuacji by się załamało po prostu i powiedzmy tak sobie szczerze poddało, prawda? A on nie. Zawsze była nadzieja, że to jest tylko chwilowe, że prawda, rehabilitacja, bo rodzina jak odwiedza w szpitalu, to zawsze było rozmowa, że pójdziesz na tą rehabilitację, tam robią cuda. Ja nigdy nie robiłem sobie nadziei, takiej strasznej, że rzeczywiście, no, że jak już nogami się nie da ruszać, to koniec, świat się wali, bo z nas już nie ma nic. Ogranicza nas tylko i wyłącznie własna psychika. Własny charakter nas tylko ogranicza. Jeśli ja sobie coś postanowię, to nie ma takiej siły, która by mnie powstrzymała przed zdobyciem tego. Piosenko? Dworzec główny. Lecimy. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Na wawel poproszę. Już się robi. Dzisiaj jest pogoda fajna, więc jak jest szansa, to polecam zobaczyć wawel wieczorem. Jest pięknie oświetlony. 5 minut jazdy i będziemy na miejscu. Widoki gwarantowane. Trzymam pana za słowo. Dobrze. Ojej, ile dzisiaj jest dorożek. Oj, dorożki tutaj zawsze w nocy nawet potrafią jeździć, te dorożki. Jestem pierwszym w Krakowie taksówkarzem niepełnosprawnym, a drugim w Polsce. Pierwszy jest podobno w Olsztynie. Chciałabym, żebyśmy teraz o tym samochodzie. No, to urządzenie zostało sfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do niczego to niepodobne. Trochę metalu, troszeczkę jakiejś dermy i kawałek plastiku. Parę drucików, parę prętów. Specjalista, który to montował, on to chyba nazywał urządzenie gas stop. Chyba coś takiego on na to mówił. Jest to za pomocą cięgien przymocowane do pedału gazu i do pedału hamulca. Zupełnie nie przeszkadza to w prowadzeniu tego pojazdu przez osoby sprawne, chodzące. Żona bardzo często tym samochodem się porusza. Popychając dźwignię do przodu, hamujemy. Przekręcając gałką, przyspieszamy. Jeśli zapalimy samochód, wystarczy nacisnąć. Ja tylko już steruję, popuszczam, to się ruszymy, przyspieszę. Facet na wózku. Ja też na początku byłem w takim stereotypie, że to bez perspektyw, bez niczego, że praca najlepiej to stacjonarna, żeby to było w domu, przy komputerze. No i prawdę mówiąc, tak pracowałem. Pracowałem jako informatyk w takim sklepie, który się zajmował sprzedażą internetową. I siedzieliśmy w styczniu na imieninach tych dwóch kolegów, oni są taksówkarzami też. Rozmawialiśmy, a i tak z głupia wyszło, że taksówkarz, albo żebyś nie dał rady. Co ja? Nie dam rady? I taki jeden kolega, Zbyszek, że a chłopie, nie zastanawiaj się, przecież to jest dla ciebie, lubisz jeździć, bo ja naprawdę lubię jeździć. Też bardzo lubię kontakty z ludźmi. No i prawdę mówiąc, tak się zaczęło. Poznaliśmy się w zasadzie przez syna pana Krzysztofa, bo chodzą razem do szkoły i widziałem, że pan Krzysztof jest bardzo energicznym facetem. Ja zacząłem jeździć na taksówce też trochę, także chyba drugi rok. I widziałem, że tryska energią, a że jest troszkę uziemiony, bo niepełnosprawny na wózku, i tak go troszkę dopingowałem do tego, że przecież też mógłby w zasadzie jeździć na taksówce. A że Krzysztof podchwycił temat, no i dopiął celu. Przecierał szlaki w tym temacie, bo jest chyba w Krakowie jako pierwszy. Musiałem się dowiedzieć, czy w ogóle dostanę licencję, bo nie wiem, jak jest z kulawym, prawda? No ja zrobię sobie wszystko, badania, to co się należy, a pójdę potem do Urzędu Miasta i pani powie, no znaczy. No ale skąd? Najpierw zadzwoniłem do Urzędu Miasta, dowiedziałem się, czy jest jakiś problem z tym, żeby licencję wydać. Pani stwierdziła, skoro mam badania lekarskie, skoro mam samochód, przegląd przeszedł, mam przystosowany, mam wszystko poinstalowane, to najmniejszego problemu nie ma. Drugi krok, troszeczkę większy, już taki schodek, już się zrobił większy, to był lekarz. Dzwonił po swoich kolegach, jak głośno rozmawiali, to tam słychać było, że nie, kategorycznie, tam jakaś pani doktor czy pan doktor, nie, on by nie wydał, nie ma mowy, oni by nie wydali. Udało mi się w końcu dodzwonić do główna medycyna pracy, do tej głównej pani doktor. Pani doktor stwierdziła, skoro pan doktor od medycyny pracy ma jakieś wątpliwości, to powinien skierować mnie do specjalisty, żeby specjalista orzekł. No w moim przypadku to jest neuro, jakiś tam ortopeda. Udało mi się skontaktować z lekarzami, którzy operowali mnie po wypadku. Lekarz stwierdził, że nie ma najmniejszych przeciwwskazań do tego. No skoro ja rodzinę jestem w stanie przewieźć już od 10 lat, wozić rodzinę, znajomych wszystkich, więc dlaczego nie miałbym po prostu założyć koguta na dach i zacząć jeździć też zarobkowo? Też było śmiesznie, jak psychotesty musiałem robić. Bo co się okazało? Kurczę, parę urządzeń jest troszeczkę za wysoko dla mnie. Nie wiem, jak udało mi się podnieść. Także psychotesty też wzorowo mi się udało przejść. Zdałem egzaminy, uzyskałem tą licencję i zadzwoniłem do korporacji tutaj krakowskiej, bardzo starej. I tam pierwsza rozmowa była taka, że pan prezes ze mną właśnie rozmawiał i on mówi, że on sam nie może podjąć decyzji, prawda? On musi się skontaktować ze wspólnikiem i że oddzwoni do mnie. No jasne, pewnie oddzwanianie zawsze się kończy w jeden sposób, prawda? I to było niewiarygodne. 10 minut później oddzwonił do mnie i powiedział, że są pod takim wrażeniem, że osoba na wózku będąc, że coś się chce właśnie takim ludziom i że w ogóle się udało zdobyć licencję, że taksówkarzem został, że oni są pod takim wrażeniem, że nie ma innej możliwości niż dać mi szansę. To co, wychodzimy? Tylko wózeczek będziecie pani musiały mi podać. Jest w bagażniku. Jest. No tutaj jest moje miejsce parkingowe. Znaczy jestem żona, nieraz mi mówi, że na osiedlu to wszystkich znam i sąsiedzi są, jak się to mówi, ciostka. Ja to mówię tak, że jak coś jest fajne, to jest takie ciostko. O. Takie typowe ciostko. Fajne, słodkie. Także sąsiadów mam rewelacyjnych. Pani mąż jest strasznym gadułą. No ale mówił bardzo. Tutaj przez co najmniej pół godziny, że panią uwielbia, kocha i w ogóle. No ja myślę, że tak. No zawsze taki wesoły, uśmiechnięty, pogodny. I może dzięki temu właśnie się trzyma. Dużo osób się znało i on sobie daje radę. Taki ma charakter. No ale on jest taki, że on nie ogląda się wstecz. Poza tym, wiadomo, ma rodzinę, ma dziecko, więc inaczej patrzy też na świat. Nie będzie się załamywał, bo to niczego nie doprowadzi. A wiadomo, że pewnych rzeczy nie zrobi, bo coś tam go ominie. Nie będzie grał w piłkę z dzieckiem, nie będzie z nim jeździł na rowerze. No to za to przynajmniej gdzieś jeździmy po świecie, pokazujemy świat czego czegoś innego, nie? Nie lubię wracać do wypadku. To jest, zostawiłem to za sobą. Było, minęło. Praca, to była policji, służba, to było po prostu coś pięknego. Szkoła życia. Miałem okazję właśnie naprawiać świat. Naprawiać. No, świat to nie, ale paru krakowskich łotrów zdarzyło się naprawić. Udało się z chłopakami w rejonie u nas. No przez grubo, ponad ostatnie pół roku mojej służby z nimi, no nie zdarzyło się kradzieży samochodu, nie zdarzyło się rozboju w centrum Krakowa. I to był taki rewelacyjny okres w moim życiu, rewelacyjny. Ja jak miałem wypadek, syn miał 8 dni. Drugi dzień jak do domu żona ze szpitala wróciła z synem. Zaraz po wypadku była cały czas ta nadzieja, że to się po prostu minie. Tylko z czasem po prostu trzeba było sobie uświadomić, że jednak jest tak jak jest i trzeba się teraz przestawić. On jest taki otwarty między ludzi, lubi z ludźmi rozmawiać, więc siedząc w domu to się tylko męczył. Tylko zawsze jest obawa, bo to jest taka praca ryzykowna, tak jak w każdej pracy, są plusy i minusy. Plusy, no wychodzi z domu, ma zajęcie, jest między ludźmi, rozmawia z ludźmi, spotyka nowych ludzi, ciekawych, nieciekawych, różnych. No a są minusy, bo wiadomo, są różni ludzie, są też problemowi. On jako osoba na wózku nie zawsze sobie z takim klientem problemowym będzie mógł dać radę. Raz była taka sytuacja, że wyskoczyło mi paru takich młokosów pod samochód, pod kółka. Kurczę, zdenerwowałem się okrutnie, no bo bym ich potrącił. Tak jak typowy polski kierowca, czyli co do tego chłopaczka. A on mówi, o przepraszam, nic się nie dzieje. I tam jeden zaczął jakieś chichy i śmichy sobie ze mnie robić czy coś. Ja do niego mówię, chcesz, żebym wyszedł do ciebie? O nie. To on mówi, to tak, to nie. I pojechałem. Potem tak sobie myślę, Boże, co ja bym mu powiedział, jakby facet powiedział, no tak, wyjdź do mnie. To co bym powiedział? To poczekaj sekundkę, spakuję wózek i dopiero wyjdę do ciebie. Dwa razy mi się taka sytuacja zdarzyła, tak jak z tymi z Nowej Huty. Oni się nie zorientowali i prawdę mówiąc, no nie podszedł żaden do mnie. Ja mówię, każdą sytuację ja sobie obracam w taką, żeby to w żart obrócić i w taką nauczkę, żeby to wszystko było wesoło. Jak państwo się poznali? To ja wpadłem, z bratem żony do jednej klasy chodziliśmy i zimą odwiedziłem leża, bidula chyba grypę miała. Fajne czarne włosy miała, wcześniej długie, ale strasznie lubię długie włosy, a teraz ma krótsze. I tak strasznie mi się okrutnie spodoba. No tak się zaczęło. No gadał, zawsze gadał, umiał gadać. tak wyszło. Żona nie ma wymagań. Najważniejsze właśnie, żebyśmy razem byli, żebyśmy gdzieś się przejechali, żeby było wesoło, śmiesznie. Prawda, żona? Rozśmiesza cały czas. Wszystko na wesoło. No, przystojny, uśmiechnięty, fajny, koleżeński. Jest dobry humor, zawsze umie tak obrócić coś, że jest to, nie jest to nic strasznego, tylko sytuację w optymistycznym świetle przedstawić. Łatwiej się wtedy żyje? Dużo łatwiej. I zawsze szukać tego punktu optymistycznego. Postanowiłem spróbować sił sam. Zresztą koledzy, obydwa Zbyszki, też mówili mi, że dla ciebie to jest przyjemność, więc zarabiaj tylko na siebie. I prawdę mówiąc, zacząłem. To nazywają, że się to siedzi na tak zwanego betona. Nie wiem, co to znaczy, skąd się to wzięło. No i tak zacząłem sam dla siebie jeździć. Paciu Szczepańskiego jechała ze mną babcia. Serdecznie ją pozdrawiam. Okazuje się, nie miała drobnych. I babcia mówi, że jak zajechaliśmy już na miejsce, babcia mówi, że no, ale ona nie ma drobnych, prawda? Ja mówię, pani co, ale ja mam problem, mówię do niej, z wyjściem, z poruszaniem się. Ona już tak troszeczkę się zjeżyła i mówi, że ona tym bardziej ma większe, ona już wiekowo jest, nie? A ja mówię, proszę panią, ja jestem się na wózku, poruszam. A i to przepraszam. Teraz już wożę. Już wożę. Nawet po 2 grosze w razie, jakby tam coś wyszło. Ja staram się ograniczać kontakty z osobami na wózkach. Bo powiem pani, że po rehabilitacjach, jak się jeździło, to tam w sali trzeba było być z osobą jedną na wózku, drugą na wózku. To mi, powiem prawdę mówiąc, łamało trochę psychikę, bo to było na zasadzie, o Boże, jak źle, o Boże, co ja teraz będę robił, o Jezu, nie da się żyć. No, że skoro już się stało, to znaczy koniec świata. I skończyło się. Nie. Byłem na obozie aktywnej rehabilitacji w Spale i to było na zasadzie, dzień dobry, nazywam się Bogdan, na wózku jestem od iluś tam lat, prawda? Doszło do mnie, a dzień dobry, nazywam się Krzysiek, nie żyję 2 lata. Taka konsternacja, jak to? No tak to, no tak gadacie, że ja za chwileczkę zejdę, mówię, nie? Ja się też staram wszystko robić na przekór. Dzięki temu jestem kim jestem, no. Jak już zdobył tą licencję, zaczął jeździć i faktycznie mówi, że tak sobie radzi. Ale na początku był pod pana kolegi opieką. To znaczy się, powiedzmy sobie, mentalną może. Cześć, Kacper. Jedziesz z nami teraz na Kazimierz z tatą? No teraz mogę. No i słusznie. I to jest właśnie hopisko. No, strasznie mi ten hop odpowiada. No bo lubię pana, no to lubię też pana. Aha, dziękuję. Pan do ciebie zawołał. Cześć, Kacper, tak? Tak, bo się trochę znamy już. I bardzo jest dobrym człowiekiem, lubi też pomagać i zaimponował mi właśnie tym, że jest niepełnosprawny, a tak sobie dobrze radzi. Ja bardziej znam jego syna, bo z nim chodzę razem do klasy. A czy widziałeś pana Krzysztofa, że miałby smutną minę? Nie, nigdy. Zawsze uśmiechnięty? Tak, zawsze. I zawsze jest optymistyczny, zawsze dobrze podchodzi do świata. I zawsze żartuje? No, często. Nawet ja nieraz taki nie jestem optymistyczny jak pan Krzysztof. On sam napędza wiele różnych historii, przy których ja już nie wytrzymuję tempa nawet przy nim, bo często jeździmy sobie na jakieś zawody sportowe, na Żużel do Tarnowa czy coś. Kiedyś go wziąłem właśnie, a on już mi się pyta, kiedy znowu jedziemy, kiedy? Tryska energią. Ale powiedział, że jest szybszy od pieszych bez na wózku. Zgadza się. No jest urodzony w żartownisiu. No. Dobrze. Krzysiek, dzisiaj będziesz też dzisiaj w nocy jeździł? Tak, ja dzisiaj też wyjeżdżam. To spotykamy się na kawce. Dobra, do zobaczenia, trzymaj się, dzięki. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Taksówkarz, tu Trójka. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Już od jutra w MediaMarkt. Specjalna oferta na powrót do szkoły. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 3-płytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku, w tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tamin Żydier opowiada, jak to wówczas, 127 lat temu, zapalono pierwszą lampę w Częstochowie. Proszę popatrzeć, jak się wychylimy zza parasoli, bo dzisiaj deszcz pada, to ta na wprost jest ta łukowa właśnie. A tam dalej są zwykłe. Widzi pani różnicę między tymi lampami? No jest różnica, jest światło inne, żółte, tam jest jasne. Pani chyba pamięta czasy, kiedy prądu nie było. No pamiętam. To były lampki, karbidka. Dokładnie 127 lat temu otwarto pierwsze oświetlenie elektryczne w Polsce. Nie wszyscy ten fakt znają i wiedzą. Cyprian Kalmin Norwid kiedyś dobrze powiedział, że mierzyć drogę przyszłą trzeba pomnieć, skąd się wyszło. Więc powinniśmy dziedzictwo nasze w zakresie rozwoju techniki, rozwoju oświetlenia miast przekazać młodym pokoleniom. Mówi o tym prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dr Piotr Szymczak, inżynier oczywiście. Inżynier i pracownik naukowo-dydaktyczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Chcemy doprowadzić do tego, żeby wszyscy członkowie SEP-u w Polsce wiedzieli o tym zacnym osiągnięciu kolegów z Częstochowy. Inżynier Janusz Jasiona ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, oddział w Częstochowie. Tak, patrzymy na tę lampę, wspominając, jakie to było wielkie osiągnięcie wówczas. To był rok 1887. To było święto wniebowzięcia. To był zabór rosyjski. Tak. Nie można powiedzieć, że w konspiracji odpalano te pierwsze lampy łukowe w Polsce, bo tak nie było, ale... Ale bez aprobaty tych, którzy tutaj wtedy rządzili. Natomiast ci ludzie chcieli to zrobić. Wspólnym wysiłkiem, korzystając z różnych możliwości, jakie posiadali, plus ogromna wiedza techniczna, i stało się pierwsze oświetlenie uliczne, jakie było w Polsce, było w Częstochowie, a drugie w Europie. Dzisiaj to Państwo upamiętniają specjalną tablicą i właśnie tą lampą łukową, która znowu świeci, tak jak wówczas świeciła, a świeciła przecież przez wiele, wiele lat w całym kwadracie Częstowy, który na kilka wiorstw. Tak, to był kwadrat o wymiarach 5 na 5 wiorstw, czyli to troszeczkę więcej jak 5 kilometrów, czyli 25 kilometrów kwadratowych obsługiwała. Maciej Żmudziński, jestem prezesem koła seniorów przy oddziale częstochowskim SEP. To były początki, to potem było coraz lepiej. To taka ciekawa historia, bo z miejskiej kasy pieniądze trafiają na budowę czegoś, o czym tak naprawdę władza carska nie miała zielonego pojęcia. Nawet nie wiedzieli, że coś takiego tutaj powstaje. I nawet były takie zakusy, żeby to nie uznać za właściwe, no ale przy odpowiednich staraniach częstochowian dosyć przedsiębiorczych udało się przekonać urzędników, że to może być już dobrze tak, jak jest. Nazwijmy to wprost, dano łapówki. No poniekąd tak. Oczywiście, tak to się teraz nazywa. Przedtem była to przedsiębiorczość. Historię oświetlenia w Częstochowie przypomniał pan Zdzisław Makles z Radia Katowice. 127 lat temu zapaliły się te lampy łukowe w Częstochowie i to było drugie w Europie miasto oświetlane elektrycznie. Jest się czym pochwalić. Jak na razie dobrze także w Kazachstanie. Legia prowadzi na wyjeździe z Aktobe 1-0, a to już 82 minuta meczu. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 21 minut 19. Już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia w wersji europejskiej. If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you'd wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. Ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal, you search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, said our feelings show, and some would say I should let you go your way. You only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Search the room, one friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I had to say it was probably me. I had to say it, I had to say it, it was probably me. I had to say it, I had to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Europejskie wypożyczalnie aut wysokość opłat uzależniają od miejsca zamieszkania. Niemiec płaci najwięcej. O tym między innymi opowiemy dziś, ale oczywiście później. Teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Paweł Sołtys. Greckie banki zaprzeczają, że będą potrzebowały dodatkowego wsparcia finansowego. Tak pisze dziennik Katimerini w Atenach. Informatorzy gazety twierdzą, że po przeprowadzonych testach wytrzymałości na kryzys Europejski Bank Centralny nie wydał żadnych zaleceń co do nowych potrzeb kapitałowych w greckiej bankowości. Doniesienia o rzekomej słabej sytuacji same banki nazywają odrealnionymi. Tego samego zdania jest amerykański bank JP Morgan, który w najnowszym raporcie napisał, że nie spodziewa się, by banki w Grecji musiały sięgać po jakąkolwiek pomoc. O tym w dzienniku Katimerini. Chorwacki Wieczerni List zaś uspokaja. Co najmniej 2 lata bez obaw o dzikiego Szwajcara. O co chodzi? Oczywiście o kurs franka. Ponad 3/4 analityków ankietowanych przez agencję Bloomberga stwierdziło, że szwajcarski bank narodowy utrzyma kurs wymiany wobec euro co najmniej do 2016 roku. Obecnie ten kurs to 1 frank i 20 centymów za 1 euro. Został wprowadzony, bo frank za bardzo się umacniał. Inwestorzy chętnie kupowali go jako zabezpieczenie na kryzysowe czasy. Tak długo jak Europejski Bank Centralny nie będzie podwyższał stóp, Szwajcarzy nie zmienią swojej polityki, mówi Dawid Marmet, analityk Curyskiego Banku Kantonalnego. O tym w chorwackim Wieczernim Liście. A na koniec Les Echos, czyli Francja, rosną napięcia w nieruchomościach. Prezydent François Hollande potwierdził, że wprowadzi dodatkowe środki pomocowe, ale jego dotychczasowe kroki są krytykowane. poprosiłem premiera, by przygotował plan odbudowy gospodarki. Będzie uwzględniał kwestie podatkowe, proceduralne i finansowe, stwierdził ostatnio prezydent w rozmowie z Le Monde. Tymczasem sytuacja w budownictwie mieszkaniowym robi się coraz bardziej nerwowa. Liczba nowych mieszkań rośnie w zasadzie tylko w regionie Île-de-France, na przekór planowi, który zakładał wybudowanie 70 tysięcy mieszkań. Liczba nowych budynków mieszkalnych w obrębie aglomeracji Paryża jest od 15 do 25% mniejsza niż zakładano, mówi była minister budownictwa Marie-Noëlle Lineman. Zamiast tego proporcjonalnie wzrosła liczba biurowców. O tym w Les Echos. Prezydent Hollande sam ma problemy i o tym też za chwilę powiemy. Przegląd opracował Paweł Sołtys. W Brukseli Magdalena Skajewska, w Warszawie ekonomista Paweł Satalecki. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Strefa euro. Dziś ukazały się informacje o indeksie PMI dla przemysłu we Francji i Niemczech. I tak, w sierpniu indeks PMI dla sektora wytwórczego wyniósł we Francji zaledwie punktów 46,5 wobec 47,8 przed miesiącem. O tej drugiej, największej gospodarce strefy euro coraz częściej mówi się jako o kolejnym chorym człowieku Europy. Natomiast nieco lepsze informacje płyną z Niemiec. Sierpniowy odczyt indeksu PMI dla sektora wytwórczego, oczywiście tamtejszej gospodarki, to 52 punkty. I teraz, panie Pawle, jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki? Może jeszcze jedno zdanie, co jest ten PMI? Trzeba koniecznie powiedzieć, czym jest ten wskaźnik. Jest to wskaźnik wyprzedzający koniunktury gospodarczej, czyli pokazujący, jak według ankietowanych przedsiębiorców czy firm tak naprawdę widzą swoją przyszłość. Jak oni widzą w najbliższym czasie swoją przyszłość, więc przez ekonomistów uważany jest za taki wskaźnik, który mówi nam, co będzie z PKB czy z takimi bardziej większymi wskaźnikami w najbliższej przyszłości. I warto powiedzieć też jeszcze jedną bardzo ważną specyfikę tego wskaźnika, że ten poziom 50 punktów jest graniczny. Uważa się, że jeśli PMI ma wartości powyżej 50 punktów, to znaczy, że ta gospodarka, a czy przemysł, czy usługi się rozwijają. Poniżej natomiast kurczą się. I tak jak... No i właśnie Francja ma ten, i prezydent Hollande mają te problemy. Mają ten problem, bo ten mały trzyliterowy wskaźnik jest grubo poniżej 50 punktów i to spadł o ponad 2 punkty procentowe w stosunku do jeszcze poprzedniego miesiąca. To jest bardzo dużo. Niewątpliwie rzeczywiście Francję chyba można by nazwać, że nawiązując do pana redaktora, takim kolejnym chorym pacjentem i ta izba przyjęć Europy cały czas wzrasta i właściwie chyba tylko jedyny... Bo Włochy są, o czym też powiemy za chwilę. Są de facto, zaraz powiem, w kryzysie. Natomiast rzeczywiście coraz więcej tych chorych pacjentów jest. Jedyny zdrowy pacjent wydają się nim być Niemcy, tylko i wyłącznie. Więc i Francja rzeczywiście ma duże problemy. Jeśli mówimy już o samych Niemczech, to rzeczywiście ten wskaźnik spadł nieco, natomiast on utrzymuje się na wysokim, powyżej 50% punktowym poziomie. I to dla nas jest bardzo dobre. I to dla nas jest dobre, no bo przecież Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym. Dobre też zresztą dla całej gospodarki europejskiej, no bo Niemcy, tak jak powiedziałem, jako ten zdrowy pacjent jedyny, prawie jedyny w Europie, ciągnie naszą europejską gospodarkę. Także jeśli chodzi o Niemcy, tutaj bym się specjalnie nie bał tego spadku, o Francję rzeczywiście można się bać i można pomału myśleć o takim duecie Francji i Włoch jako krajach z problemami. Teraz Magdalena Skajewska. Mi się wydaje, że warto zwrócić uwagę na to, że to już kolejne złe wiadomości na temat francuskiej gospodarki. Po tych danych, które dotyczyły PKB, jakie pojawiły się w zeszłym tygodniu, Francja już drugi kwartał nie odnotowała żadnego wzrostu, a minister finansów Michel Sapin mówił, że deficyt Francji w tym roku wyniesie powyżej 4%, co oznacza, że kraj wciąż będzie daleki od osiągnięcia tego poziomu kardynalnego 3%, o którym mówi Komisja Europejska i który też prezydent François Hollande uczynił jednym z celów swojej kampanii 2 lata temu i Francja dostała dodatkowe 2 lata, by osiągnąć ten poziom 3%. W 2015 roku miało to się stać, ale teraz wydaje się, że będzie to trudne, o ile nie niemożliwe. I tegoroczny powrót z wakacji dla francuskich rządzących zapowiada się rzeczywiście wyjątkowo ciężko. Tudzież, jak piszą niektóre gazety, koszmarnie, ponieważ gospodarka stoi w miejscu, bezrobocie rośnie, a deficyt, tak jak powiedziałam, jest daleki od pożądanego poziomu 3% PKB, więc rzeczywiście jest się czym martwić. No i Francuzi denerwują się coraz bardziej. Tak, możemy się spodziewać Denerwują się, wydaje mi się, też tym, że nie ma reform, brakuje reform, które tak były hucznie zapowiadane przez prezydenta François Hollande'a, przez rząd francuski, tym bardziej nie przynoszą one żadnych rezultatów, bo po prostu ich brak. Odszkodowania dla producentów żywności w związku z rosyjskim embargo. Spróbujmy, Magdo, podsumować stan rozmów na dziś. Tak, na razie wiemy, że z budżetu unijnego wygospodarowano 32 miliony euro dla producentów brzoskwin i nektarynek z 4 krajów członkowskich. O tym mówiliśmy już ostatnio. W poniedziałek z kolei odblokowano kolejne 125 milionów euro. To są środki, które są skierowane tym razem do producentów tak zwanych owoców i warzyw wrażliwych, czyli między innymi ogórków, pomidorów, papryki czy też jabłek. To była dobra wiadomość dla polskich sadowników, ponieważ wcześniejsze sygnały wskazywały, że pomoc dla producentów jabłek w tej pierwszej transzy o tą pomoc będzie trudno, ale uznano, że sezon na jabłka zaraz się zaczyna i problem nadwyżki podaży natychmiast się pojawi. Te unijne fundusze, o których mówimy, to są środki, które mają być przeznaczone przede wszystkim na wycofywanie produktów z rynku, głównie w celu bezpłatnej dystrybucji, czyli na przykład do szkół czy szpitali, a także na rekompensaty za zaniechanie zbiorów, czy też wczesne zbiory. I oczywiście chodzi o to, żeby zmniejszyć podaż produktów, tak by uniknąć dramatycznego spadku cen. Środki, jakie będą przyznawane, zależeć będą od tego, co rolnicy zdecydują się z tymi produktami zrobić, ponieważ wyższe wsparcie będą otrzymywać ci rolnicy, którzy zdecydują się przekazywać zbiory do darmowej dystrybucji. Tutaj Unia Europejska będzie rekompensowała to w 100%, a gdy rolnik zdecyduje się na przykład na biodegradację, czy też na zniszczenie zbiorów, to wtedy Unia zapłaci 50%, a pozostałe 50% mają dołożyć organizacje producenckie, oczywiście pod warunkiem, że dany rolnik do takiej organizacji należy. Ta decyzja ogłoszona w poniedziałek wymaga jeszcze formalnego przyjęcia, ale bez względu na to, kiedy to się stanie, nowe fundusze mają obowiązywać od 18 sierpnia do końca listopada. I tutaj Polska stara się o to, by naszym rolnikom rekompensaty przysługiwały od 1 sierpnia, bo wtedy Rosja wprowadziła zakaz importu wobec Polski na część polskiej żywności. Ale według unijnych urzędników takie rozwiązanie jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. W piątek po raz kolejny będą o tym rozmawiać eksperci z państw członkowskich. 5 września unijni ministrowie rolnictwa. A być może temat pojawi się także na unijnym szczycie. Dzięki, Magdo. Paweł Satalecki. No cóż, ta sytuacja pokazuje tak naprawdę kilka wniosków można z niej wyciągnąć. Po pierwsze to, że 125 milionów euro prawdopodobnie nie będzie wystarczające, żeby zaspokoić wszystkich, bo weźmy pod uwagę fakt, że chociażby sam eksport polskich jabłek na Białoruś to jest 45 milionów euro, przynajmniej w tamtym roku tyle wynosi, więc ta suma jeszcze podzielona przez różne kraje, pewno na Litwę, bo to jest jeden z głównych takich też beneficjentów, Polska, trochę pewno. Niemcy. Na pewno nie będzie to wystarczająca kwota. Druga rzecz, którą można tu zauważyć, to jest ogromne i duże lobby właśnie takie rolnictwa w Unii Europejskiej. Włochy teraz. Jutro, jak czytamy w dzienniku w Gazecie Prawnej, mija pół roku rządów premiera Matteo Renzi. Obiecywał reformy i panie Pawle, co? Włochy są największym problemem w tej chwili strefy euro razem z Francją. Tak. Jak przed chwilą powiedzieliśmy. Wspominaliśmy i kolejna recesja. Wspominaliśmy grozi. O danych PKB i właściwie nie grozi, tylko technicznie biorąc mamy 2 kwartały z rzędu ujemnego PKB, no to można przyjąć rzeczywiście z definicji, że jest to recesja i Włochy mają podobny duży problem jak Francja, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli brak strukturalnych reform. Znaczy nie będzie tak łatwo obydwu krajom, w tym Włochom, wyjść na prostą. Weźmy pod uwagę, że Włochy nie wyszły jeszcze z kryzysu, jeśli chodzi o wzrost PKB od 2008 roku, także mimo tego, że w większości z nas żyje się lepiej, a szczególnie Polakom, to Włosi mają ogromny problem i nie wydaje się, żeby w najbliższym czasie mogli sobie bezrobocie poradzić. Bezrobocie rośnie. Bezrobocie, szczególnie wśród młodych, które wynosi ponad 40%, to jest kolejny problem i to problem strukturalny, czyli to jest problem, którego nie rozwiąże się ad hoc dzisiaj bądź jutro, tylko który będzie wymagał więcej czasu i odważnych reform, na które się nie zanosi. I cena to Bruksela? No Bruksela przyznaje, zwłaszcza po tych ostatnich danych dotyczących PKB, że wszystko wskazuje na to, że wzrost gospodarczy w Włoszech opóźni się i to bardziej niż oczekiwano. Ożywienie będzie niższe niż Komisja Europejska przewidywała, prognozowała jeszcze na wiosnę. Rzeczywiście Włochy mają duży problem z reformami. Tutaj duże nadzieje, duże oczekiwania były związane z młodym, energicznym premierem Matteo Renzi. No właśnie. Ale od początku chyba też pojawiały się takie obawy, że on chyba może jedynie dobrze przemawiać, ale jak przyjdzie co do czego, to rzeczywiście działać nie będzie potrafił. Niestety tak się stało, prawda? Niestety tak jest, że ma problemy z reformami. Sygnalizowałem to na początku. Komisja Europejska zażądała od 6 międzynarodowych wypożyczalni aut, aby przestały dyskryminować klientów ze względu na kraj, w którym mieszkają. Panie Pawle. Wytłumaczmy może, na czym polegała ta dyskryminacja. Niemiec pojechał do Wielkiej Brytanii i musiał zapłacić 100% więcej. Tak, okazało się, że niektóre wypożyczalnie aut uzależniają cenę wypożyczenia, jeśli się to robi na przykład przez internet, od IP, czyli od tego numeru internetowego, z którego zamawiamy ten samochód. No i oczywiście decyzja jest słuszna, bo dyskryminować nie można. Z drugiej strony można by powiedzieć, że może właśnie wręcz przeciwnie, trzeba robić taką dyskryminację, bo dlaczego na przykład Polak, który zarabia 4-krotnie czy 5-krotnie mniej niż Niemiec, musi płacić tyle samo za to wypożyczenie samochodu, co on. Więc ten kij ma dwa końce. Oczywiście ja troszeczkę sobie żartuję. To jest bardzo dobra decyzja. Ja sam czasami odnoszę takie wrażenie przy okazji zakupów internetowych, że ta cena potrafi się zmienić w zależności od tego, jaki kraj chociażby dostawy się wymieni. Więc być może pojawią się podobne jeszcze rzeczy, podobne kary od Komisji Europejskiej w przyszłości. Nie wykluczymy takiego przypadku. Ale komisja zajęła się tym natychmiast. Tak, i to bardzo słusznie, bo ja mimo tych żartów, co do zasady, oczywiście nie można dyskryminować obywateli Unii Europejskiej w zależności od tego, gdzie mieszkają. A tymczasem Malta chce zarobić na paszportach, Magdo. Tak, i wydaje się, że zarobi niemało, ponieważ dotychczas złożono już 200 wniosków o paszport maltański, czyli automatycznie też paszport unijny, o które starają się obecnie osoby z ponad 30 krajów, w tym większość z Rosji. I z danych brytyjskiej firmy Henning Partners, która zajmuje się właśnie tą sprawą, wynika, że jeśli wnioski zostaną przyjęte, zaakceptowane, to gospodarka Malty zyska nawet 200 milionów euro w ciągu 6 miesięcy właśnie dzięki temu programowi przyznawania obywatelstwa. Zgodnie z zasadami, ja tylko przypomnę, tego programu, aby otrzymać taki nowy paszport, no trzeba najpierw wpłacić 650 tysięcy euro do maltańskiego budżetu, plus dodatkowe środki za dzieci, czy też za swojego współmałżonka. Program, zwłaszcza na początku, był kontrowersyjny, bo w pierwszej wersji tego programu obywatelstwo miało być udzielane bez względu na czas rezydowania na Malcie. Po naciskach Komisji Europejskiej. Bo to kiedyś mówiło się o tym, prawda? Tak. I rzeczywiście Komisja Europejska mówiła, co prawda, że należy to do kompetencji państw członkowskich, ale prowadziła rozmowy, żeby wprowadzić zmiany w tym programie i po naciskach komisji maltańskie władze zaostrzyły trochę te warunki, wskazując przede wszystkim, że aby otrzymać taki nowy dokument, nowy paszport, trzeba najpierw rezydować na Malcie przez co najmniej 12 miesięcy po tym, jak zakupi się lub wynajmie jakąś nieruchomość, która również ma być określonej wartości. Więc program wśród niektórych tutaj europosłów w Brukseli wciąż budzi pewne wątpliwości, no bo jak to unijne obywatelstwo jest na sprzedaż, ale wygląda na to, że rząd Josepha Muscata, który go wprowadził, osiągnie z niego mimo wszystko znaczące korzyści. No tak, a chętni na pewno się znajdą. A chętni, jak widać, chętnych nie brakuje. Otóż to tyle. Magdalena Skajewska, Paweł Satalecki i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się godzina 19:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Majborska. Na początek pierwsza medalowa szansa Polaków na pływackich mistrzostwach Europy w Berlinie. Już w przyszłym tygodniu prezydent Poroszenko może rozwiązać ukraiński parlament. Wreszcie w warszawskim metrze mają działać wszystkie sieci komórkowe. Już za chwilę możemy mieć pierwszy medal na pływackich mistrzostwach Europy w Berlinie. Stylem motylkowym na 200 metrów popłynie Paweł Korzeniowski. Polak awansował do decydującego wyścigu z drugim czasem i jest jednym z jego faworytów. Moskwa proponuje, by Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła oświadczenie o wstrzymaniu ognia na czas dostaw rosyjskiej pomocy humanitarnej na terytorium południowo-wschodniej Ukrainy. Informuje o tym agencja ITAR-TAS. Kilka godzin temu ukraińscy pogranicznicy i celnicy rozpoczęli odprawę kamazów. Jest jeszcze jedna wiadomość z Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko potwierdził, że podpisze w przyszłym tygodniu dekret o rozwiązaniu Rady Najwyższej i przeprowadzeniu przedterminowych wyborów. Niewykluczone, że zrobi to w niedzielę 24 sierpnia w Dniu Niepodległości. Tego dnia mija bowiem miesiąc, odkąd w Radzie Najwyższej nie ma koalicji rządzącej, a nowa nie została powołana. Dlatego, jak zauważył Petro Poroszenko, pojawią się konstytucyjne podstawy do rozwiązania parlamentu. Prezydent powiedział, że, jak tego wymaga prawo, przeprowadzi konsultacje z klubami parlamentarnymi. Dodał jednak, że będzie kierował się przede wszystkim wolą narodu, a jak pokazują sondaże, 80% Ukraińców chce przedterminowych wyborów do Rady Najwyższej. Władze liczą na to, że do nowego parlamentu nie wejdą najbardziej prorosyjskie siły, jak komuniści czy Partia Regionów, które są odpowiedzialne m.in. za zaostrzenie konfliktu na Majdanie. Politycy tych ugrupowań i sponsorujący ich oligarchowie tworzą jednak już nowe projekty, które mają przejąć elektorat. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Zachód nie jest bez winy w kwestii nowych terrorystów islamskich. To opinia wielu ekspertów do spraw Bliskiego Wschodu. Dyskusja rozgorzała po pojawieniu się w internecie nagrania z egzekucji amerykańskiego dziennikarza przez terrorystów w północnym Iraku. James Foley został zabity prawdopodobnie przez brytyjskiego dżihadystę. Islamski terror w wykonaniu członków organizacji Państwo Islamskie przekracza wszelkie granice. Mordowani są nie tylko niewierni z Zachodu, ale także muzułmanie szyici, mówi Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu z Kolegium Civitas. Likwidują wszystko, co staje na ich drodze, wszystko, co nie jest związane z doktryną. Wielu z tych zwyrodnialców zachodnie demokracje wyhodowały na własnej piersi, dodaje ekspert. Są wylęgarnią tych dżihadzistów, tutaj przede wszystkim Wielka Brytania. Doktor Jan Bury z UKSW idzie dalej. Wskazuje, że ekstremiści skorzystali na walce Zachodu z Iranem. Te bojówki, które w tej chwili walczą i w Syrii, i w Iraku, no i dopuszczają się strasznych zbrodni, niewątpliwie są finansowane czy to przez bogate państwa arabskie z nadzatoki perskiej, czy to przez państwa zachodnie. Prawdziwych terrorystów już nie ma. To są albo agenci rządów państw, albo najemnicy. Radykalni dżihadziści są jednak nieobliczalni i mają swoje cele, które realizują bez względu na koszty. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W slumsach Monrovi, stolicy Liberii, wybuchły zamieszki, gdy wojsko usiłowało narzucić kwarantannę w związku z epidemią eboli. Żołnierze i policja zablokowali drogi prowadzące do zamieszkanego przez dziesiątki tysięcy ludzi slumsu West Point. Zablokowali nawet nabrzeże, by ludzie nie mogli się wydostać z otoczonego kordonem terenu poddanego rygorystycznej kwarantannie, pisze New York Times. Reakcja tłumu była gwałtowna. W stronę żołnierzy posypały się kamienie. Młodzi mężczyźni rzucili się na wojsko i na zwieńczone drutem kolczastym barykady. Wojsko zaczęło strzelać ostrą amunicją. Ranny został 15-letni chłopiec i jeden z żołnierzy. Ludzie nie ufają zachodniej medycynie, próbują odbić swoich bliskich poddanych kwarantannie. Są podejrzliwi wobec wszelkich decyzji władz, pisze nowojorski dziennik. Odwołano planowane wystrzelenie w kosmos dwóch nowych satelitów Galileo. Zdecydowała o tym pogoda, a przede wszystkim silny wiatr. Kolejna próba jutro lub pojutrze. Galileo to program Unii Europejskiej mający na celu zbudowanie globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Nowe dwa satelity mają dołączyć do wcześniejszych czterech, które już znajdują się na orbicie. Do 2020 roku ma być na niej konstelacja 30 funkcjonalnych satelitów. Unijny system, gdy osiągnie już pełną funkcjonalność, będzie mógł być zastosowany m.in. w samochodowych urządzeniach nawigacyjnych czy w telefonach komórkowych, które skorzystają z większej dokładności danych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec dobra wiadomość nie tylko dla warszawiaków. Do końca roku w metrze mają odbierać wszystkie sieci komórkowe. Do tej pory przez telefon można było rozmawiać tylko na stacjach oraz w tunelu na odcinku od Słodowca do Młocin. Wyjątkiem była jedna z sieci, która oferowała zasięg w całej podziemnej kolejce. Problem polega na tym, że urządzenia montowane przez operatorów muszą spełniać wiele warunków technicznych, tłumaczy rzecznik metra warszawskiego Krzysztof Malawko. Kluczową dla nas sprawą jest bezpieczeństwo pasażerów. W związku z tym te urządzenia nie mają prawa zakłócać naszych urządzeń sterowania ruchem oraz sterowania łączności. łącznością, czyli muszą mieć bardzo precyzyjnie wydzielone pasma i wydzieloną moc. Te urządzenia muszą również spełniać dodatkowe warunki, takie jak niepalność, odporność ogniowa. Dokładny termin uruchomienia pełnego zasięgu w metrze zależy od operatorów. Ci doszli już do porozumienia w sprawie rozliczeń. Pozostała jedynie kwestia montażu anten, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej linii metra. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Mieliśmy zacząć od pływania, ale nie zaczniemy. Zaczniemy od piłki nożnej, bo w Berlinie w pływackich mistrzostwach Europy Paweł Korzeniowski jeszcze płynie w finale 200 metrów delfinem za pływakami dwie długości. Korzeniowski na razie nie jest na podium, ale jeszcze do przepłynięcia 100 metrów. Zatem piłka nożna i pierwsze mecze naszych drużyn w czwartej ostatniej rundzie Ligi Europy. Legia Warszawa zrobiła swoje w Kazachstanie, pokonała 1-0 FK Aktobę po golu Słowaka Andrzeja Dudy. Zaś Ruch Chorzów dopiero co rozpoczął drugą połowę spotkania z Metalistem Charków, na razie w Gliwicach remis 0-0. To nie były plotki. Łukasz Teodorczyk lada dzień wybierze się do Kijowa. Lech Poznań przyjął ofertę transferową Dynama. Sam piłkarz podobno uzgodnił warunki kontraktu i do podpisania umowy zostały jedynie testy medyczne. Testy antydopingowe potwierdziły z kolei, że młody żużlowiec Falubazu Zielona Góra Patryk Dudek przyjął niedozwolone środki